Ius est tar, et ipse fecit il, et ipse fecit il, et tarit ab fundament, ad eius fundament, manus eius estare et ipse fecit il et ipse fecit il et tarit ab fundament manus eius fundament manus eius fundament manus eius et tarit ab fundament Oniam ipsius est tare, et ipse fecit il, et ipse fecit il, et tarinam fundament, fundament.